أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Tegabun suresinin 10. ayeti değil mi? ...558. sayfa 10. ayet. Siz geçen hafta yoktunuz galiba. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Kafir olan ve ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Onlar o ateşin ashabı, arkadaşlarıdırlar. Yani o ateşe yapışır kalırlar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا, orada sürekli olarak ya da vücutları ihtiyarlamadan orada sürekli kalırlar. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ, ne kötü hale gelmektir o. Ne idiler, ne oldular. Onlar bir zamanlar ağalar, beylerdi. Herkese lafları geçiyordu. Malları, mülkleri, itibarları vardı. Ama şimdi cehennemdeler. Ne kötü hale gelmektir o. Şimdi elinizdeki meallerde, sıra ben kendi mealimden okuyayım. Küfredip ayetlerimizi inkar edenler şeklinde bendeki mealde geçiyor. Farklı meal var mı? Yok, aynı meal demiyorum. Farklı var mı? Ayetlerimizi yalanlayanlar. Şimdi burada tefsirlerde hep ayetlerimizi yalanlayanlar diye geçer. Dikkat ederseniz ben öyle bir meal vermedim. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler dedim. Şimdi kezzebe kelimesi mastarı tekziptir. Türkçemizde yalanlama manasındadır. Dolayısıyla zihnimiz ister istemez o tarafa doğru kayıyor. Ama Arapça'da kezzebe hem yalanlama manasına gelir hem çok yalan söylemek manasına gelir. Yani yerine göre gelebilir. Kezzebenin doğrudan mefhul aldığı bir ayet vardı, hatırlıyor musun? Yani harfi cersiz mefhul aldığı bir ayet vardı. Kezzebe fiilinin. Sen buradan bak. Yükezzibuneha var mıydı? Tamam. Fe in kezzebuke diye hangi ayetti? Ali İmran 184. Fe in kezzebuke, eğer seni, yani birçok yerde var. Şimdi ben bu konuşmayı Arapça bilenler için yapıyorum daha çok. Doğrudan mef'ul alıyor o fiil. Manası eğer seni yalanlarlarsa. Şimdi orada demek ki müteaddidir kezzebe fiili. Ama harficerle müteaddi olan kalıbı da var. Daha çok öyle kullanılmış. Kezzebe ba harfi celiyle kullanılıyor. O da olunca şu ortaya çıkıyor. Demek ki bu fiil lazım olarak da kullanılıyor. Lazım olarak kullanılırsa çok yalan söylemek olur. Şimdi Arapça bilenler için söylüyorum, tam anlaşılsın diye tekrar edeyim. Lazım bir fiil harfi cerle mütaaddi hale getirilir. Yani lazım dediğimiz geçişsiz fiildir, meful almayan fiildir. Yani yüklemi olmayan fiildir. Ahmet geldi, Hasan gitti şeklindeki şeyde olduğu gibi. Bu lazım fiiller harfi cerle meful alırlar. Lazım olmayan, müteaddi olan fiiller, yani geçişli fiiller de harfi cersiz meful alırlar. Şimdi bu kezzebe fiili hem harfi cerli hem harfi cersiz meful aldığı için demek ki hem çok yalan söyleme manasına geliyor hem de yalanlama manasına geliyor. O zaman harfi cerli olanla harfi cersiz olana farklı bir anlam vermek gerekiyor. Ondan dolayı Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarıldılar diye bir anlam veriyoruz. Yani çünkü ayetler o kadar açık gerçeklerdir ki yalanlanması mümkün değil. Ama onlar yalanlıyor gibi gözüküyorlar ama kendi içlerinde yalanlamıyorlar. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü yalanlama, bir insan bir başkasını yalanlıyorsa o sözde haklı olabilir, değil mi? Yani birisi yalan söylüyordur gerçekten. Siz ona dersiniz ki yalan söylüyorsun kardeşim. Siz haklı olmaz mısınız? Bir de doğru söyleyene karşı yalan söylüyorsun dersiniz. Siz o kişinin doğru olduğunu bilirsiniz işten. Ama ona dersiniz ki yalan söylüyorsun. Şimdi Allah'ın ayetleri o kadar güçlü ve sağlamdır ki insanlar onun doğru olduğunu çok iyi anlar ve kavrarlar. Onu yalanlıyorlarsa aslında yalan söylüyorlardır. Şimdi bir Arap için bunu anlamak kolay. Birisi harfi cerli, birisi harfi cersiz. Ama bunu Türkçe'ye bir şekilde aktarmak lazım bu manayı. Ondan dolayı وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا bir başka şekilde de aktarılabilir. Yani benim yapabildiğim bu kadar. Ama işin temel mantığı böyle. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayanların aslında yalan söylediklerini bir şekilde karşı tarafa anlatmak lazım. Zaten ahirette yalan söylediklerini itiraf edeceklerdir. Ve kezzebu bi ayatina ayetlerimiz karşısında yalana sarıldılar. Ulaika ashabun nar vellezine kafaru ve kezzebu bi ayatina kafirlik eden, yani görmek istemeyen, görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, işte onlar cehennemliktirler, ebedi orada kalacaklardır. Bir de bu ayete böyle mana verdiğimiz zaman diğer ayetlerle de uyuşma içerisinde olması gerekiyor. Bir kere Allah-u Teala hiç kimseyi bilmediği, kavramadığı şeyden dolayı sorumlu tutmaz. Cehenneme gidenleri anlatan bir ayet-i kerimeyi son zamanlarda sık sık tekrarlıyoruz. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bazı günleri, bazı yüzlerin ağaracağı ve bazı yüzlerin de kararacağı günde. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْبَدَّتْ وُجُوهُهُمْ yüzleri kararanlara şöyle denecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Cehenneme gidenlerin her birisi yüzleri kararanlardır. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? İman neydi? Kalple inan, kalple tasdik etmek. Yani bize söylemesi gerekmiyor değil mi kişinin? Senin söylediğinin doğru olduğunu, doğru olduğuna ben içten içe inanıyorum dediğiniz zaman kişi mümin olmuş olur. O inanmıştır, söylenen doğrudur. Fakat menfaatlerine ters düştüğü için karşı koyması lazım. O zaman reddediyor. İşte o zaman kafir oluyor. Adam kafir, sana karşı mücadele ediyor ama senin haklı olduğunu biliyor. Onun için böylelerinin mücadeleden kaçtığını da görür. Ve bunlar demagoji yaparlar. Ciddi tartışmaya girmezler. Kaçamak yaparlar. Nasihate yönelirler. Baktılar ki olmadı, bu defa kaba kuvvete sarılırlar. Çünkü söyleyecekleri bir şey yoktur. Sizin haklı olduğunuzu çok iyi biliyorlardır. Ona karşı ellerinde herhangi bir güç yoktur. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Hangi suredeydi hatırlıyor musun? Nemil suresi miydi? 27. sure. Ezberlemişsin. Ha, o da söyleyeyim. 379. sayfa. Yani kafirin psikolojisini çok iyi bilmek lazım. Siz onun psikolojisini çok iyi bilirseniz sizinle tartışan kişileri kolay teşhis edersiniz. Hani bizim geleneğimizde kafir bilmeden inkar eden kişi olarak anlaşılır. Allah-u Teala zalim mi ki bir kimseyi bilmediği şeyden dolayı cezalandır? Şimdi bu Neml suresinde Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın karşılaşması anlatılıyor. Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler var. İşte o mucizelerin her birisi ayettir. Bak. Şimdi 13. ayete bakın. وَكَذَّبُ بِهَا ya verdiğiniz mananın doğruluğunu ortaya koymak için ben bunu söylüyorum. Çünkü bu da çok önemli bir hatadır bana göre. Yani bir başkası hata demeyebilir. Ben de %100 emin olduğum şeylerde bana göre kelimesini kullanmıyorum, dikkat ederseniz. Bunun manasından eminim de. Ama birisi kalkar der ki öbürü de bu manayı ifade eder diyebilir. O açıdan öyle söylüyor. Şimdi 13. ayete bakın. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً Firavun ve hanedanına ayetlerimiz geldi. Gerçekleri apaçık gösterir şekilde. قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينَ Şimdi çok etkileniyorlar bu ayetlerden. Söyleyecek bir sözleri yok. Apaçık büyü. Sen bizi büyüledin de onun için konuşamıyoruz diyorlar. Hı? Yalan söylüyorlar. Yalanlama bu işte, evet. Ama yalan söylüyorlar. Çünkü gerçekten de büyülenmişler. Nasıl büyülenmişler? O ayetlerin gerçekleri bütün çıplaklığıyla ispatlaması onlara söyleyecek söz bırakmamış. Ne konuşacaklar? Konuşacakları bir takım şeylerdir. Şimdi bize ayet okutturmuyor bazıları. Diyorlar ki ayet okursanız 1-0 galip başlıyorsunuz diyorlar. Aynı bu cümleyi kullanıyor. Ayet okumayın 1-0 galip başlıyorsunuz. Peki de neyi tartışıyoruz ki? Bu Allah'ın dini ise Allah'ın ayetleri okunur. Başka bir şey okunmaz. Niye? Çünkü yaptığının Allah'ın ayetine uymadığını çok iyi biliyor kendisi. Tabii ki Firavun gibi davranamaz. Bunun davranış biçimi psikoloji olarak kaynatır. Bütün gerçekleri gösterir şekilde ayetlerimiz geldi. Dediler ki bu apaçık bir sihirdir. وَجَحَدُوا بِهَا جَحْد kelimesi. Cah kelimesinin manası neydi Enes Hoca? Arapçasını söylüyorum. Sen Türkçe söyle diye sordum. Neyse ama tekrar edeyim. Diyor ki نَفْيُ مَا فِي قَلْبِهِ اِثْبَاتٌ. Şimdi içinde olanın tersini söylemek. Biz buna Türkçe'de bile bile inkar deriz. Yani doğru olduğunu bile bile inkar nedir? Yalan söylemek değil midir? Zaten yalan söylemek kişinin bildiğinin tersini söylemesi değil midir? İşte وَجَحَدُوا بِهَا. Bak bu da yine bir harfi celil. O ayetler karşısında bile bile inkara saptılar. Bununla o ayetler karşısında yalana sarıldılar. Aynı anlam değil mi? وَاسْتَيْقَنَتَهَا اَنْفُسُهُمْ. Onların içleri o ayetleri iyice özümsemişti. Ayetleri özümsemişti. Müslüman olmak nedir? İçten kabul etmek değil mi? İşte Firavun içten kabul etmişti Musa Aleyhisselam'ın haklı olduğunu. Ayetin metni işte. İçten kabul ettiği halde inkara yöneldi. İşte bu bile bile inkardır. Yani doğru olduğunu bildiği halde inkar etmektir. Değil mi? İşte kafirlik bu. Gerçeği kavruyorsunuz. Hesabınıza gelmiyor. Bir takım menfaat ilişkilerinizin, işte beklentinizin şusunun busunun bozulacağından korkuyorsunuz. İşte Firavun hanedanın gideceğinden korktu ve inkara yöneldi. Neden dolayı inkara yöneldi? Zulmen ve uluvven. Yanlış yaparak, yani zalimlik ederek ve kendisini üstün görerek, üstünlük taslayarak. Ya benim gibi bir adam şuna nasıl inanır? Şimdi bizim bir arkadaşımız gitmiş. Bir grupla birisiyle tartışmış. Bütün gerçekler ortada. Açıkça yanlış olduklarını da çok iyi görmüşler tabii. Abdülaziz Hoca'nın etrafında kaç kişi var kardeşim demiş. O da diyor ki ya kaç kişiyle mi ölçüyorsunuz gerçekler? İsterse dünyada tek kişi olsa gerçekler değişir. Hemen işi nasihate yöneltiyorlar. Efendim işte bana söylüyorlar sen böyle yaparsan tek kalırsın. Kardeşim ben bir siyasi parti lideri değilim ki parlamentoya milletvekili sokamamaktan korkayım. Şimdi ben de sizden yana olsam gerçek değişir mi? O zaman niye gerçeklerin peşinde değilsiniz? İşte bakın İman içten kabul etmek değil mi? Bak Firavun içten kabul etmiş. Ama kabul etmesinin göstergesi olarak da bunu ona göre davranış ortaya koyması lazım. Ama tam tersi davranır. Şimdi Firavun inandıktan sonra kafir olanlar grubuna girmiyor mu? İnanıyor çünkü bakıyor, görüyor yani bu gerçek bütünüyle ortada. Ama hesabına gelmiyor. Şimdi birçokları der ki efendim ah gerçekleri bir anlatabilsek herkes inanır. Ya herkes inanır mı? Gerçekleri herkes anlar ama herkes inanmaz. Çünkü herkesin kendine göre bir hesabı var. İnsanların akıllarına göre davrandığını mı zannediyorsunuz? İşte burada insanın kişiliği ortaya çıkıyor. Akıl ve ruh. Kalp. Şimdi kalple düşünme kelimesi geçer Kur'an-ı Kerim'de. Lehum kulubun la yaqilune biha. La yaqilune da var değil mi? La yaqilune yok mu? Yaqilune olması lazım. Lehum kulubun la yaqilune biha. Ve lekad zara'na li cehenneme kefiran minel cinni vel ins. Orada öyle olmaz. Yok mu la yakılmıyor? Peki dur bir daha. La yakılmıyor. La yakılmıyor biha olacak da. Orada. La yakılmıyor baksana. La yaqilune biha. Efide mi? Yaqilune biha varmış. Lası değil. Başka var mı? Tamam, o ayet hangisi? Haç suresi 46. ayet. 22. sure 46. ayet. Tamam. Aynı manayı veriyor. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun ya'kilune biha. Ev adanun yesmi'une biha. Onlar yeryüzünde yürümediler mi ki kalpleri olsun onunla düşünsünler. Biz şimdi kalple mi düşünürüz? Kalple mi düşünürüz? Yok. Akılla düşünürüz. Neden kalple düşünsünler ifadesi var? Şimdi eğer Firavun aklına göre hareket etseydi Musa Aleyhisselam'a karşı inkara sapar mıydı? Sapmazdı. Sapmazdı. İmanın yeri akıl değil. Akıl çünkü doğruları söyler. İmanın yeri kalp. Kalp karar organıdır. Hükümet gibi. Akıl hükümete, hükümetin danışmanı gibidir. Danışmanın verdiği bilgiye göre karar verebilir de vermez de değil mi? İşte akıl insana bilgi verir, kalp kararını verir. Kalp denmesinin sebebi de dönektir o. Yani kendi hesabına geleni kabul eder, gelmeyeni kabul etmez. Doğru olsa da olmasa da. Şimdi Firavun aslında aklıyla çok iyi kavradı da içten kabul edemiyor. Çünkü kabul ederse şeyin emrine geçecek, girecek. Musa'nın emrine girecek, hesabına gelmiyor. Tamam, şimdi iyi ya, o da onun için imana gelip de kâfir olmaları o. Ama karar noktasına geldiği zaman, şimdi oraya geliriz. Şimdi sen o şeyini, sorunu da yüksek sesle sorayım, böyle kim ne konuştuğumuzu anlamadan olmaz. Şimdi kalpleri lehum kulubun ya'kilune biha, onun da düşündükleri kalpleri yok mu? Yani o akıllarına göre karar veren bir kalpleri olsun onların. Ev ezanun yesma'une biha, ya da gerçekleri işitecek kulakları olsun. Çünkü birçokları gerçekleri işitmekten hoşlanmaz. Birçok kalp de doğruları kabul etmekten hoşlanmaz. Şimdi tekrar şeye gelelim. Yani akılla düşünmek meselesi, şeyle kalple düşünmek meselesi, kalbin akla göre karar vermesi manasındadır. Evet, ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Yani Kur'an'la yatışırlar. Kur'an-ı Kerim'i dinlediğiniz zaman zihninize hiçbir problem kalmaz demektir. Meseleyi çok iyi anlarsınız demektir. İçinize yatar demektir. İçinize iyi yattıktan sonra, doğru olduğunu anladıktan sonra onu kabul edip ona göre davranmak ya da davranmamak farklı bir olaydır. İşte bu şey, az önceki olay o. Yani وَجَحَدُوا بِهَا Firavun ve hanedanı ona karşı bile bile inkarcılık yaptılar. وَسْتَيْخَنَةَ اَنْفُسُمْ Halbuki içleri iyice yakin, yani işte mutmain olmuştu. İçten iyice kavranmışlardı. En küçük şüpheleri kalmamıştı Musa'nın Allah'ın peygamber olduğu konusunda. Ama buna karşı çıkmalarının sebebi gerçeği kavramamaları değil, zalimlik ve büyüklük taslamalarıydı. Başkasının emrine girmeme arzusuydu. Şimdi oldu mu? Tamam. İşte iyice kavradıkları için içten iman için gerektiği tasdik var. Ama o tasdikin gerektirdiği hareket noktasında hareketi vermiyor. Çünkü bir amel gerekiyor, bir fiil gerekiyor ondan sonra. O fiil tam ters bir fiil oluyor. İnkar şeklinde ortaya çıkıyor. İnkar şeklinde ortaya çıktığı için, inandığına ters şeyler söylediği için bir kere ilk önce kendi kendine rahatsızlık duyuyor. O inandığı şeyin tersine hareket etmek bu insanın kendi içinde bir çatışma meydana getiriyor. Bu sebeple Müslümanlar karşısında sürekli zayıf düşmüşlerdir. Çünkü kendilerine güvenleri yok. Müslümanlar sürekli başarılı olmuşlardır çünkü kendilerine güveniyorlar. Yani inançlarına güveniyorlar. İşte koskoca Firavun Musa Aleyhisselam karşısında bütün her şeyini kaybetmiştir. Kendi canı da dahil. Ben anlatırdım, burada bir kapalı yer kaldı mı? Bu kezze ve bihada Arapça bakımından. Tamam. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Bir musibet, musibet kelimesi bizim Türkçemizde kötü şeyler için kullanılır da Arapçada öyle değil. Yani başa gelen bir şey, iyi de olur, kötü de olur. Başa ne gelirse mutlaka Allah'ın izniyle, Allah'ın onayıyla, Allah'ın bilgisiyle gelir. Yani şimdi Biz bir şey yapmak isteriz. Onun için gereken bütün gayretimizi gösteririz. Eğer o Allah'ın koyduğu kurallara uygunsa gerçekleşir, yoksa gerçekleşmez. İşte şimdi bir ayet-i kerimede Hadid suresi 22. ayet. Sayfa 541. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum. Bir musibet gelmez. Yeryüzünde ya da kendi içinizde. Mesela dışarıda dolaşırken bir olay olur. Ya da hiç dolaşmıyorsunuz. Evinizde bulunurken bir olay olur. Bizim Mustafa Çavdar arkadaşımız bu akşam yok aramızda. Cumartesi sabahleyin saat 8'de evinde kalp krizi geçiriyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Halbuki cumartesi günü de onunla Hendek'e ve İzmit'e gidecektik. Sonra bir süre sonra aklı başına geliyor. Saat 1'de hanımıyla görüşebiliyor. Gözünü açar açmaz diyor ki aman hocam gitsin oraya diyor. Beni beklemez. Şimdi hiç akılda yok. Sabahleyin saat 8'de hiç beklenmedik bir anda işte bir kalp krizi geliyor. Dün akşam ikinci bir kalp krizi vurmuş. Sonra bugün saat 4'e doğru aradılar. İşte bir anjiyo yapmışlar. Başarısız olmuş daha önce. Tam tıkalı bir damara bugün ikinci bir anjiyo yapmışlar. Balonla açmışlar onu. Tamamen açmışlar. Şimdi dün bypass için hastane arıyorlardı. Bugün bypass'a gerek kalmadı demiş doktor. Yani ne olursa olsun vücudunuzun içerisinde ya da dış dünyada Allah'ın onayı olmadan hiçbir şey olmuyor. Onun için de dua, tevbe çok önemli oluyor. Çünkü Allah evet demeden hiçbir şey olmuyor. Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillah. Hiç kimse Allah'ın bilgisi ve onayı olmadan ölmez. Haşa Allah'ın bilgisi ve onayı olmadan hiçbir olay gelmez. Ma asabe min musibetin, bu şeyi okuyorum, Hadid suresindeki 22. ayeti okuyorum. 541. sayfada. Başa ne musibet gelse, yani iyi kötü. Aslında musibet dememek lazım çünkü Türkçe'de musibet kelimesi hep kötü manasında kullanılır. Başa gelen her olay, her hadise. Fil ardı ve la fi enfusikum, yeryüzünde ya da kendi içinizde. İşte içe Mustafa Çavdar'a örnek verdim. Yeryüzünde işte yürüyorsunuz. Aniden bakıyorsunuz ki yani bir trafik kazası tehlikesi, %100 bir tehlikeden kurtuluyorsunuz. İlla fi kitabin min kabli en nebra'aha. Onu ayrı bir olay olarak yaratmadan önce mutlaka bir şeye kayıtlı olur. Yani mesela Mustafa Çavdar'ın kalp krizi gelmeden önce kalp krizi bir yere kaydedilir. Allah'tan onay alır. Ondan sonra kalp krizi başlar. Şimdi şeyi de hatırlayın. Yunus Aleyhisselam'ın olayını. Yunus Aleyhisselam son andan önce tövbe etmişti değil mi? Ölmeden, yani ölüm tehlikesiyle yüze gelmeden tövbe etmiş, kurtulmuş. O zaman tövbe, dua, ibadet birçok şeyde bizi rahatlatabilir. Çünkü Allah'ın onayı olmadan hiçbir şey olmuyor. Duada, ibadette Allah'a yalvarıyorsunuz, Allah'a yöneliyorsunuz. İnne zâlike alallâhi yesîr. Şimdi siz düşünürsünüz, dersiniz ki ya öyle de kardeşim, bir anda, bir an sen bütün insanları düşün. Yeryüzünde, insanların içinde mevcut sayıların hiçbirisiyle ifade edemeyeceğimiz çoklukta olay meydana gelir. Öyle değil mi? İşte katrilyon, kentrilyon, ya o kelimeler hiçbirisi yetmez. Bir anda o kadar çok olay meydana gelir ki, ya bu kadar çok olay bir yere kaydedilecek. Her birisi onu, her birisi Allah'ın bilgisine sunulacak. Oradan onay alınacak falan. Yapma Allah'ını seversin der birisi. Allah-u Teala diyor ki bunu demeyin. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a kolaydır. Şimdi bizim bazı alimlerimiz bu ayete şöyle mana vermişler. Kendi nefsinizde ya da yeryüzünde herhangi bir olay meydana gelmez ki kişiyi yaratmadan önce onu bir kitaba kaydetmiş olmayalım. Ennebre'ahada nefislerinizi yaratmadan önce şey yapmışlardır, ayetteki bütünlüğü bozmuşlardır, tamamen bozmuşlardır. Yani sizin başınıza gelen olaylardan her birisi siz bu dünyaya gelmeden önce yazılıydı. Öyle anlatmazlar mı? Bu ayete yanlış mana vererek bu şeye yönelmişlerdir. Peki ben dünyaya gelmeden yazılıysa daha niye geldim ki? Değil mi? Tabii ki Allah öyle demiyor. Yani bu ayeti o şekilde anlamak mümkün değil. Sonra bu inne zâlike alallâhi yesîr demende bir anlamı kalmaz. Bu Allah'a kolaydır demenin. Ne şimdi robot insanlar da yapıyor. Önceden programlıyor, koyuyor, ondan sonra ona göre işte yürüyor. Ama zor olan anlık takip. İşte bu zordur. Bu Allah'a kolaydır. Zaten birçok şeyin esprisi kalmıyor. Ondan dolayı Müslümanların da bir esprisi kalmadı yeryüzünde. Ehl-i Sünnet'in inancı dedikleri budur. Evet, şimdi Enes Hoca bir ayet şey yaptı. Ali İmran kaç? 181. Ali İmran 3. sure 181. ayet. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله فقير biz zenginiz diyenleri Allah elbette ki işitmiştir. Bunu Yahudiler söylüyor. Allah fakir olmasa fakir fukaraya yardım edin der mi diyorlar. Demek ki onun parası yok, bizden istiyor, haşa. Senektubu ma kalu, onların söylediklerini yazacağız. وَقَتَّهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ. Ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini de yazıyor. Şimdi peygamberleri haksız yere öldürmeleri olduğu gibi, şimdi de peygamberliği haksız yere öldürüyorlar. Şu anda hala devam ediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini çok iyi bildiği halde onu sürekli kendi şeylerinden cemaatlerinden uzak tutarak inanmalarını engelliyorlar ve her insan açısından onu öldürüyorlar. O da devam ediyor. Onu da yazacağız diyor Allah Teala. Bugün bir arkadaşımız Amerika'da bir toplantıya gitmişti. İki arkadaşımız geldiler. Bugün geldiler. Toplantının konusu riya. Orada işte Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Budizmde, çeşitli toplumlarda riya ile ilgili yıllardır, 23 yıldır çalışma yapılırmış. Bizim arkadaşlardan 2 yıldır haberi oldu. Şimdi bugün gittiler. Gelen arkadaş diyor ki orada bir Yahudi Müslümanlarla ilgili konuşmaları yapıyormuş. Ve şunu toplantıya katılanlara anlatmış. Müslümanlar rüyalarında bir şey görür, sabahleyin kalkar yaparlar. İşte rüyalarında görmüşler ki Medine'yi fethedeceğiz, kalkmışlar Medine'ye gelmişler. Görmüşler ki Mekke'yi fethedeceğiz, gitmişler orada. Bugünkü şeylerin Müslümanların rüyasına Muhammed girer, gidin falan yere şunu yapın der, yaparlar. Ondan sonra 11 Eylül'de de Müslümanlar rüyalarında gördüler, gidin bugün o ticaret merkezini bombalayın, bombalarlar. Diyor ki Müslümanları böyle anlatmış. Şeyden 13 senedir böyle anlatıyormuş Yahudi orada şeyler. Şimdi ilk defa bizim iki arkadaşımız gidince bu konuda da bir kitap yazmış. İşte Dreams from Muhammed to Usame bin Laden gibi isim de yanlış aklımda kalmadıysa işte Muhammed'den Usame bin Laden'e kadar rüyalar diye. Arkadaşlar açtım baktım hiç böyle Müslümanları çok kötü gösteriyor. Sonra gitmiş konuşmuş. Toplantıda da bütün dinleyicilerin şeye de söylemiş, bu yalandır, iftiradır demiş. Diyor ki öyle bir alkış aldım ki diyor millet ayakta alkışladı diyor. Enteresan bir şey o da. Sonra da o ilgili kuruluşa demiş ki bu kitabı yayınlarsanız biz de buna karşı gerekeni yaparız. O da vazgeçmiş. Neyse. Yani bunlar peygamberleri öldürmeye hala devam ediyorlar. Hala devam ediyor. Yani insanları Muhammed Aleyhisselam'a inandırmamak için her yolu kullanıyorlar. İşte biz bunların hepsini yazacağız. Peki dünyaya gelmeden yazılmışsa yazacağız denir mi? Zaten Kur'an'ın bütünlüğü büsbütün ortadan kalkıyor. Hayatın anlamı kalmıyor. Ondan dolayı Müslümanların yeryüzünde bir anlamı kalmamıştır. Araf'ta. Evet. Araf 156'da ve kutub lena fi hadihi dünya hasene. Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz. Ve kutub lena fi hadihi dünya hasene ve fil ahireh, ahirette de güzellik yaz. İnna hudna ileyk, biz sana yöneldik. Allah-u Teala da şöyle cevap veriyor. Musa Aleyhisselam'ın duası bu. Diyor ki azabi usibu bihi men eşa, benim azabım ona çarptırır, onu çarptırmaya karar verdiğim kişiyi azaba atarım. Ki o karar zaten kitapta bellidir. Ve rahmeti ve si'at kulle şey, ama rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Fe se'ektubuha lillezine yettekûn ve yu'tûne zekât. Şimdi ben rahmetimi yazacağım. Yazdım değil bak. Görüyor musun? Yazacağım. Geleceğe yönelik bir ifade. Hem de burada Arapça bilenler için söyleyeyim. Sin harfi var ki bir başka zaman kipinde anlama imkanı yok. Mutlaka gelecekle ilgili. فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ, kendini koruyanlar için bunu yazacağım. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, zekatı verenler için. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, ayetlerimize inananlar için bunu yazacağım diyor Allah-u Teala. O zaman demek ki işte ehli sünnet diyerek bu ayetlere yanlış mana verip Müslümanları anlaşılmaz bir kadercilik içerisine sürükleyen insanlar bu günleri hazırlamışlardır. Şimdi bu ikinci ayet de şöyle, onu da okumak lazım. Neden böyle Allah, olay meydana gelmeden Allah tarafından mutlaka onaylanıyor. Onaylandıysa, bir olay onaylanmışsa oradan artık geri dönüş mümkün değil. O zaman olay meydana geldikten sonra artık ahvah etmenin bir anlamı yok. Çünkü Allah onaylamıştır, artık geri dönüş mümkün değil. Ondan sonra yapacağınız şey üzülmek değil, ondan ne yapabilecekseniz onu yapmaktır. Gerisini artık düşünmeyeceksin, ileriye bakacaksın. Çünkü artık geri dönme imkanı yok. Ondan dolayı diyor ki لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Kaybettiğinize üzülmeyesiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın onayıyla olmuştur. فَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Allah'ın verdiği bir şeyle de şımarmayasınız diye. Allah size bir imkan verdiyse de vermiştir. Bunun gerisine bakmayın. O imkanı en güzel nasıl kullanacaksınız ona bakın. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah kendini bir şey zanneden, hayallere kapılan ve övünen hiç kimseyi sevmez. Allah size bir imkan vermiş övünmeniz için, hayale kapılmanız için değil, o imkanları Allah'ın istediği gibi kullanmanız için vermiştir. Evet, vakit tamam. Peki, ikinci bölümde Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم Şimdi soru cevap faslına başladık. İnternetten gelen sorular var. Sorularını göndermek isteyenler Süleymaniye Vakfı diye bitişik olarak yazıyorlar. @hotmail.com Süleymaniye Vakfı @hotmail.com adresine sorularını gönderirlerse cevaplamaya çalışırız. İnternetten gelen sorular Ömer Karaca soruyu soran, bir takım ayetlerin özel amaçlarla okunması gerektiği söylenir. Her gün aynı sure mi okunmalı? İşte bazıları evlenmek isteyenler şu suresi okusun, bekar kızı varsa bilmem, işte işlerinin düzelmesini isteyen şu ayeti okusun falan derler. Bunların hiçbir tanesinin sahih bir rivayetini ben bugüne kadar görmedim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlar yaşamak için okumaktan vazgeçince büsbütün boş kalıyor. Bu defa da kendi kafalarına göre uyduruyorlar. Şu sureyi okursan şu işe iyi gelir, bunu okursan bu işe iyi gelir. Sureleri okuyup ona göre amel ederseniz her şeye iyi gelir. Yani sureyi okuyun, ona göre hareket edin. İyi gelmeyeceği hiçbir şey yoktur. Bütün problemleri halleder Allah'ın izniyle. Siz biliyor musunuz öyle bir rivayet? Evet. Sen biliyor musun? Sen de. İkinci soru, dua nasıl edilmeli? Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki Ud'u Rabbeke tadarru'an ve hufi, öyle miydi? Ud'u Rabbekum. Ha. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً Bu ayet kelimeyi bulun da. Araf 55. Kaç? 158. sayfa. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً innehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize yalvarın. Rabbinizi yardıma çağırın. İçten içe yalvararak ve gizlice. Yani için için dua edin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Duada aşırılık yok. Yalnız Allah'a, yalnız Allah'ı çağıracağız. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz. Bütün ihtiyaçlarımızı Allah-u Teala'ya aşacağız. Bütün yardımı ondan isteyeceğiz. Yalnız şunu da bilmek zorundayız. Bakara suresinin 200. ayetini bir açalım. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. İnsanlardan kimisi dua eder. Ya Rabbi, bu dünyada bize ver. Yani hep dünyalık ister. İşlerim iyi olsun, sağlığım iyi olsun, çocuklarım iyi olsun, iyi evlerde oturayım, iyi yiyeyim, iyi içeyim falan. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Bu ahiretten bir şey istemediği için ahirette alacağı bir pay yok. Bir kere ahiret yok. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ. İnsanlardan kimisi de şöyle der. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Ya Rabbi, bize bu dünyada güzellik ver. Her şeyde güzellik tabi. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Ahirette de güzellik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ve bizi o ateşin azabından koru. Şimdi dünyalık isteyene ahiretten bir şey yok. O bir. Peki dünyalığı elde edecek mi acaba? Dünyada güzellik isteyen, ahirette güzellik isteyen bunları elde edecek. Burada Allah-u Teala diyor ki اُلَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْ. Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay var. Ben dünyalık istiyorum diye Allah sana dünyalık vermez. İstiyorsan onun için çalış, o zaman al. Şimdi bazıları şunu söylerler. Kardeşim, öyle insanlar var ki hiç çalışmıyor, beyler gibi geçiniyor. Tamam, olabilir. Ama o başkasının malını yiyordur. Kendi malını yemesi, kendi kazancını yemesinden bahsediyor buradaki ayet. Yani bir şey senin olması için senin tarafından kazanılması lazım. İşte bunların kendilerinin olan kendi kazançlarından bir paydır. Dünyalık da istese, ahiret de istese çalışmak zorundadır. Çalışmazsa bir şey yok. Şimdi ben namaz kılmayı o kadar çok istiyorum ki, tamam, kalk kıl. Gündüz akşama kadar namaz kılmak isteyeceğine göre kalk kıl, istin bu iş. Ya çalışmayı çok istiyorum, git çalış. İsteme kısmı duadır. Çalışma da onun fiili tarafıdır. İşte Allah diyor ki, dünyalık isteyen de çalıştığından bir pay alır. Hem dünyalık hem ahiret isteyen de çalıştığından bir pay alır. Çalışmayana bir şey yok. Öyle otur, akşama kadar dua et, yok. Duanın gereğini de yapacaksın. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Vallahu seri'ul hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Dua çok önemlidir elbette. Allah-u Teala bir ayette diyor ki قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي. Furkan suresinin son ayeti, 25. sure. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Sizin duanız olmasa Rabbiniz size niye kıymet versin ki, niye değer versin ki? Ne değeriniz olur Rabbiniz katında? Peki Rabbim size ne değer verir duanız olmazsa? Hı? Hangisi bu Furkan canım? Tamam. Fakat kezzebtum fesevfe yekunu lizama. Siz yalana şey yaptınız, sarıldınız ve yakında o sizin yakanıza yapışacaktır. Onun cezasını çekeceksiniz. Yani Allah'a dua etmek son derece önemlidir. İsteklerimizi tabii ki ona açacağız. Başkasına bir şey istemeyeceğiz. Ama onun gereğinde yapacağız. Sarışmadan da bir şey yok. Bir de Araf suresi 7. sure kaçıncı sayfa? 175. sayfa. ...180. ayet... وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın isimleri bize Allah'ı öğretiyor. Yani Allah'ı bize tanıtmış oluyor. فَدْعُوهُ بِهَا. Onu o isimlerle çağırın. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُرْحِدُونَ ف۪ي اَسْمَائِهِ. Allah'ın isimleri konusunda yamukluk yapanları bırakın. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismini sağa sola çekiyor. İşte Allah'ın adı şöyledir ama şu da şöyledir. Yani insanlara benzetenler vardır Cenab-ı Hakk'ı. İnsanları da Allah'a benzetenler vardır. Böyle yamukluk yaparlar, onları bırak. Seyuzdevne mâ kânu ya'melûn. Yaptıklarının karşılığını yakında göreceklerdir. Şimdi Cenab-ı Hak ihtiyaçları gideriyor. Ya kadiyel hacat dersin. Yani ey ihtiyaçları gideren Allah'ım. Şimdi Allah'ın isimlerini okuduğun zaman Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini daha iyi kavrarsın. Onun karşısında kul olduğunu kavrarsın. Sonra şöyle ellerini açar dua edersin. O zaman yağmurun yağması için, rahmet için imkanlar hazırlanmıştır. Bir de çalıştın mı sonucu alırsın. Şimdi şöyle düşünün. Yağmur yağar, dağlara da yağan yağmur hep ovalara iner. Ovaların suyu hiç dağlara çıkmaz. Ve yağan yağmurlar da çukur yerlerde birikir. Yağmura biz Allah'ın rahmeti deriz, değil mi? Onun için siz şöyle boynunuzu eğin, dağ gibi dimdik durmayın Allah karşısında. Kul gibi durun böyle, boynunuzu eğin. Böyle bir yağmurun dolacağı çukur gibi böyle kollarınızı açarsınız. Allah'a yalvarsınız. Ya Rabbi sen ihtiyaçları giderirsin diye içten içe. Ondan sonra Cenab-ı Hak elbette ki duaları kabul eder. Gör ki Allah-u Teala bir ayette de وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Bakara 186. ayet olması lazım. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Kullarım sana beni soracak olurlarsa فَاِنِّي قَرِيب. Ben onlara yakınım. Uzakta değilim. Onun için bağırıp çağırmaya lüzum yok. İçin için yalvarsınlar, tamam. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Dua edenin duasına cevap verir. Önemli olan içten yakarmaktır. Hangi kelimeleri söyleyeyim? Hangi kelimeler içten söylüyorsan onu söyle. Yani sen kendin Allah karşısında acizliğini idrak et, Allah'ın güzelliğini kavra, ondan sonra iste. Ve ona göre de hareket et. Diyor ki, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Ben dua edenin duasına cevap veririm. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Onlar da benim isteklerime cevap versinler. Bak ben de bazı isteklerde bulunuyorum. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Bana inansınlar. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Belki bu şekilde olgunlaşırlar. Bir başka ayeti kerime de şöyle. Bakara 152. ayet. 24. sayfa. Ya eyyühellezine aminüsteinu bis sabri ve salah. Müminler sabır göstererek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Yani Allah'tan yardım istediğiniz zaman hemen olmasını beklemeyin. Çünkü burası dünya. Borcunuz var ya Rabbi, işte şu kadar borcum var, ver, verdi. Ya Rabbi işte hastam var, iyileştirdi. Ya Rabbi işte şu, ya Rabbi bu hepsini verdi. O zaman bu dünya dünya olmasan çıkar. Yani imtihan diye bir şey kalmaz ki, değil mi? Allah-u Teala imtihan da yapacak, senin isteğini de verecek. Onun için biraz sabırlı ol. Sabırlı ol. Ve namaz kılarak dua et. Bir eylem yap, bir şey yap. İnna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabırlı olursan kazanırsın. Demek ki dua bu şekilde, sabırlı olmak lazım. Gönlümüzü Allah'a açmak lazım. İçin için yalvarmak lazım. Aşırıya gitmemek lazım. İçimizden geldiği gibi Allah'a yalvarmamız lazım. O zaman şuna da inanmamız lazım ki Cenab-ı Hak duamızı mutlaka kabul eder. Öyleyse sabırlı olmak lazım. Tevabun suresi 10. ayet ki derse başladığımız zaman okuduğumuz ayetti. Ayetlerimizi inkar edenler cehennem ehlidir deniyor. Bazı kimseler de cinler konu olduğu zaman yok canım bunlar hurafe, cahil insanların düşünceleridir diyorlar. Onlar böyle bir sure olduğu için kafir olmuş olmuyor mu? Yani Kur'an-ı Kerim'de Cin suresi diye bir sure var. Ve lekad zara'na li cehenneme kethiren minel cinni vel ins. İnsan ve cinden çoğusunu cehennem için yaratmış olduk diyor. Ve ma halaktul insa vel cinne illa liyabudun. İnsanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Şimdi cinleri inkar edenler kafir olmazlar mı? Tabi cinleri inkar edenler kafir olur. Ama cin nedir? Hangi tür bir varlıktır? O ayrı bir konu. Yani cin kelimesi esasen gözükmeyen demektir. İşte cenin denir. Ana rahmindeki çocuğa göremezsiniz. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman göremezsiniz. Aynı o kökten. Mecnun denir delilere. Onda aklı göremediğiniz için. Akıllılık emaresini göremediğiniz için. Cin de gözükmeyen bir hayvan, bir canlı. Mahiyeti nedir? O konuda bizim fazla bir bilgimiz yok. Ama cinni inkar ettiğiniz zaman, Kur'an-ı Kerim'de ayrıca cin suresi de var. Onları inkar etmek olur ki bu tabii ki Allah'ın ayetlerini inkar sayılır. Batman'dan gelen bir soru. Abdullah Sevgili kardeşimiz. Bildiğim kadarıyla bu kardeşimiz orada öğretmen olması lazım bir lisede. Din kültürü öğretmen değil mi? Zina etse de, hırsızlık yapsa da La ilahe illallah diyen cennete girer. Hadisini iman ve küfür açısından nasıl anlamalıyız? Şimdi onu şöyle anlayalım bak. Yine ayeti açalım da oradan anlayalım. Furkan suresini açalım yine 25. surenin son sayfasını. ...68. ayetten itibaren okuyoruz. Furkan 68. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Allah'la beraber başka bir ilahı yardıma çağırmayan, yani başka birisine kul olarak, Allah'la beraber bir başka varlığa kul olup, onu yardıma çağırmayanlar. dır. Müslümanların özelliklerini anlatıyor Allah burada. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı canı haklı bir sebep olmadıkça öldürmeyenler. وَلَا يَزْنُونَ zina etmeyenler. Yani müminlerin özelliklerini anlatırken bunları söylüyor. Ve bunlar aynı zamanda büyük günahlar. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yaparsa يَلْقَ اَثَامَا اَثَامَا mülaki olur. Yani hayırlardan, güzelliklerden uzaklaşır. Kötü bir pozisyona girer. Çünkü bu bir günahtır. İsim, insanı hayırdan uzaklaştıran, kötülüklere yaklaştıran şeydir. Şirke düşerse kötülüklere yaklaşır. Zina ederse öyledir. Pisliklere bulaşmış olur. Halk arasında öyle denir. Pisliğe bulaştı denir zaten. İşte isim kelimesi o manaya gelir. Bir adam öldürürse başını belaya sokmuş olur. Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâmeh. Kıyamet günü onun azabı katlanır. Ve yahlut fîhî muhâna ve o azap içerisinde sürekli kalır. Alçak bir vaziyet. İtibarsız, değersiz bir vaziyette kalır. Yani burada 3 tane günah sayıldı. Demek büyük günahların büyükleri oluyor. Birisi şirk, diğeri zina, üçüncüsü de adam öldürmek. Haksız yere. Ebedi cehennem cezası olduğundan bahsetti burada Allah-u Teala. İlla men tâbe, tevbe eden başka. Ve âmene ve amile amelen salihan, inanan ve iyi iş yapan başka. Fe ulaike yubeddirullahu seyyiâtihim hasenât. Allah, yani bir tevbe ederse, şirke düşmüş, zina etmiş, adam öldürmüş, bunlar çok büyük günahlar. Tevbe ettiği zaman, ve iyi iş yapmaya başladığı zaman, artık eskileri tamamen bırakmış, doğruya yönelmişse, bu Allah-u Teala'ya tamı tamına yönelmiş olur. Ha, atladım ben değil mi? İlla men tâbe, tevbe eden, ve âmene inanan ve amile amelen salihan ve iyi iş yapanlar başka. Tevbe ediyor, inanıyor ve salih iş yapıyor. Artık iyi iş yapmaya başlıyor. İyi iş yapmaya başladığı zaman artık öbür defteri tamamen kapatmış, iyiye yönelmiş. Fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların kötülüklerini güzelliğe çevirir. Yani adam öldürmüşse, adam öldürmenin günahı diyelim 100 birimse, o 100 birim günahı affeder, 100 birim sevap verir. Efendim işte şirkin günahı diyelim 1000 birimse, o 1000 birimi affeder, 1000 birim ilave eden sevap verir. Zinanın günahı işte mesela 60 birimse, onu affeder, bir 60 birim de ilave eden sevap verir. Tabi kaç birim olduğunu bilmiyoruz, anlaşılsın diye söylüyoruz bunları. Ve kâne Allahu gafurur rahîme. Allah gafur ve rahimdir. Şimdi burada 3 tane günahtan bahsedildi. Bir de bu günahların içerisinde Allah'ın asla affetmeyeceği bir günah var. O da şirk. Yani bu 3 günahtan birincisini hiçbir zaman affetmez. İnnallâhe lâ yagfiru en yüşreke bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani Allah kendisine ait özelliklerin bir başka varlığa verilmesini, bir başka varlığın büyütülmesini asla bağışlamaz. Ve yagfiru mâ dûne zâlik. Bunun altında kalan günahları bağışlar. Limen yeşâ, istediği kişiler için bağışlar. Peki bu insanlar tevbe etmiş olsa, bakın burada tevbe eden şirk günahını işlediği halde tevbe eden ne yaptı? Bağışladı. Şirk bağışlanmaz diyorsa kime göre? Tevbe etmemiş olan kişiye göre. Yani o zaman diğerleri de öyle. Diğer büyük günahlar da öyle. Adam büyük günahları işlemiş, tevbe etmeden ölmüş. Bunların içerisinde şirk varsa bu kişinin bağışlanma ihtimali var mı? Yoktur. Yok. Şirk yok. Diğer günahlar var. Mesela adam öldürme, zina, işte faizcilik, diğer günahlar, hırsızlık falan. Onların affedilme imkanı var mı? Tevbe etmeden ölmüş. Ya bir karara varın. Bir grup var, bir grup yok. Oylamaya mı tabisin? Ayeti bir daha okuyayım. Ayeti bir daha. He? Veyafiru madune zâlike dediğine göre zaten tevbe ise kesin bağışlayacak değil mi? Orada limen yeşâ meselesi yok zaten. Tevbe etmeden ölmüş de ulema arasında ihtilaf vakı oldu. Neyse şimdi ayeti tekrar okuyayım. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Tevbesi onda bağışlar. Demek ki tevbe etmezse demektir bunun. Onu öyle anlamamız lazım değil mi? وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ. Bunun altında kalan günahlar. Diğer bütün günahlar bunun altındadır. لِمَنْ يَشَى. İstediği kişi için bağışlar. O zaman bu tevbe etmeden ölendir. Tamam mı? O zaman tevbe etmeden ölen kişiyi Allah isterse, müşrikte ise bağışlar, hiç cehenneme sokmayabilir. Şimdi hırsızlık da şirkin altındadır, diğerleri de. Mesela bu okuduğumuz ayette adam öldürme, zina, ebedi cehennem cezasını hak eden suçlardan sayıldı. Bir başka ayette de faiz almak. فَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Bakara 275. ayette. Yani kendisine bu ayetler gelip de faizin haramlığını kavradıktan sonra tekrar faize kim dönerse onlar cehennemliktirler. Sürekli orada kalırlar. Bak faiz alanlar da ebedi cehennem cezasını hak ediyormuş. Başka var mıydı? Şimdi birden hepsi aklımıza gelmiyor tabi. Yani ebedi cehennem cezası sadece kafirlere değil. Allah'ın affetmeyeceği, asla affetmeyeceği küfür şeydir, şirktir. Bütün kafirler müşriktir zaten. Şirkin altında kalan günahları istediği kişi için affeder. Tevbe etmeden ölse bile. Bakayım hele Abdullah Bey'in sorusuna cevap vermiş oluyor muyuz? Zannedersem vermişizdir. Evet. İsterseniz şunları bitireyim. Yoksa bu konuyla ilgili mi soruyorsunuz? Bakara kaç? 81. Tamam. Teşekkür ederiz. Güzel bir ayet şey yaptınız. Hatta 80'den başlayalım. Ve kalu bu Yahudiler için daha çok. Hristiyanlar da aynı şeyi söylemişlerdi zaten. لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَهُ. Bize ateş dokunmaz, biz cehenneme gitmeyiz. Olsa olsa birkaç gün işte o kadar. Birkaç gün, birkaç sayılı gün olabilir. Bir dakika, bitirmeden sormak yasak. Bitireyim onları. قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا De ki siz Allah'tan söz mü aldınız? فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ Eğer söz aldıysanız Allah sözünden caymaz. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa bilmediğiniz bir şeyi Allah'ın siz uydurarak Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? Allah adına mı siz konuşuyorsunuz? Bela, hayır. Sizin dediğiniz gibi değil. Men kesebe seyyiyeten kim bir kötülük işler ve ehafat bihi hatiyetuhu o hatası da kendisini iyice kuşatır. Yani o kötülüğün içinde boğulursa fe ulaike ashabun nar onlar cehennemliktir. Hum fiha halidun orada ebedi kalacaklar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İnanan ve iyi işler yapanlar da cennetliktirler, orada ebedi kalacaklardır. Tamam. Şimdi bu öbür okuduğumuz ayetler de zaten bu manadaydı. İşte zina yapanın, faiz alanın, adam öldürenin de ebedi cehennemde kalacağını, hatta azabının da katnerleşeceğini de Allah-u Teala orada bildirmişti. Şimdi işte bunlardan, bu suçların cezası bu ama affedilmeyecek olan bir tanesi. O da şirk. Dolayısıyla şirk günahını işlemeden, tevbede etmeden ölen bir günahkarın affedilme ümidi var. Anlatılmak istenen de bu. Tamam, sorunuzu şey yapayım. Bu günahları işleyip de sürekli bunları yapan kişi şirke düşmüş olmaz mı? Onu da Adem Aleyhisselam ve şeytan örneğiyle anlamaya çalışalım. Şimdi şeytan biliyorsunuz, yani ayetleri çok sık sık okuduğum için tekrar okumak istemiyorum. Diğer sorulara zaman kalsın diye. Şeytan Allah-u Teala Adem'e secde etmesi için emir vermişti. Şeytan da secde etmedi. Neden secde etmedin diye sorduğu zaman ne dedi? Ben daha hayırlıyım dedi. Yani Allah'ın emrini beğenmedi. Senin verdiğin bu emir yanlış demiş oldu. Onun için kafir oldu. Adem Aleyhisselam da günah işledi. Allah şu ağaca yaklaşmayın dediği halde o ağaçtan yedi. Şeytanı dost bilmeyin dediği halde dost bildi. Allah-u Teala ona sordu, neden bunu yaptın? Adem Havva validemizle birlikte Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi biz kendimize yanlış yazık ettik. Böyle yapmamalıydık. Eğer bizi bağışlamaz, affetmezsen biz büsbütün kaybetmiş oluruz diyerek kendini suçlu, Allah'ı haklı gördü. Şimdi günah işleyen insanlar da iki türlü. Eğer Allah'ın haramını haram bilmiyorsa zaten müşrik olur. İster küçük günah olsun, ister büyük günah olsun hiç fark etmez. Yani bakın, Adem'e Allah'tan başka birisine secde etmek normalde kabul edilmeyecek bir tavırdır değil mi? Ama emreden Allah'sa bu emrin küçüğü büyüğü olmaz. Yerine getirmeyen kişiler açısından. Yani o emri yerinde görmezseniz orada küçüklük büyüklük olmaz. Yerinde görürseniz, doğrudur derseniz, eğer doğrudur derseniz yani Allah'ın emrini kabul ettiğimiz takdirde günahkar olarak kalır. Anlatabildim mi? Mesele bu. Buyurun. Şirkin dışındaki günahların affı var ki derken cezalarını çektikten sonra affedilecek şeklinde anlayabilir miyiz diye soruluyor. Evet. Orada cezasını Cenab-ı Hak çektirebilir de çektirmez de. O konuda bir şey yok. Yani hiç cehenneme sokmayabilir de. Cehenneme soktuktan sonra bir müddet sonra çıkarabilir de. Hepsi de mümkün. Yani ayetlerde bu konuda bir açıklık yok. Şimdi bir soru geldi. Şirkin açılımını yapar mısınız diye. Şimdi ayet-i kerimelerde وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Allah'ın dûnunda ilahlar edinenler şeklinde bildirilir. Şimdi müşrik olanlar Allah'ı kendilerinden uzak kabul ederler. Mesela şimdi şu tavan gibi. Ne kadar sıçrarsan tavana yetişemezsin. O zaman yetişmek için bir tane sopa alman lazım. Ha şimdi tavanı Cenab-ı Hak kabul edersen tabii o sopayla yetişmek diye bir şey insanın aklından geçmez. Senin isteklerini Allah'a ulaştıracak, onun emirlerini, isteklerini de sana ulaştıracak ya da tek taraflı senin isteklerini ona ulaştıracak bir aracı olsun derler. Araya aracı koyarlar. Şirk budur. Şimdi mesela İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul Belediyesi ile işi olan insanlar, belediye başkanına biz doğrudan ulaşamıyoruz, kolay değil diyerek belediye başkanıyla yakından tanışan birisini araya sokmaya çalışırlar, öyle değil mi? Eğer bir kişinin güvendiği bir adam var, belediye başkanıyla ilgili bütün işlerini o görüyorsa, bu kişi açısından İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş mı olur yoksa o adam mı olur? O adam olur. Çünkü Kadir Topbaş benim için önemli değil kardeşim. Ben işimi falan aracılığıyla yürütüyorum. Şimdi işte müşrikler de Allah'la ilişkilerini birisi vasıtasıyla yürüttüğüne inanırlar. Müşriklik bu. Şimdi o vasıtanın uygun olması için Allah'a benzer özelliklerinin olması lazım. Yani kendinden yukarıda olacak, Allah'tan aşağıda olacak. Yani şimdi şu tavanı düşün. O yukarıda olacak, senden yukarı ama Allah'tan aşağı aradaki ilişkiyi kuracak. Allah'la ilişkileri o, onun vasıtasıyla kuracaksın. Allah'a isteklerini onun vasıtasıyla ulaştıracaksın. Allah'ın onu hiç kırmayacağını düşüneceksin. O seni kabirde kurtaracak, sıratta kurtaracak, bilmem mahşerde kurtaracak falan filan diye düşüneceksin. Bu dünyada da ihtiyaçlarını karşılayacak. O zaman senin için Allah kim olur? Bu aracı olur. Ama şimdi işin bir başka tarafı daha var. Birisi dese ki ya sen kardeşim İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş bu adam değil ki. Elbette tabii ki Kadir Topbaş, ben bu adama belediye başkanı demiyorum ki dersin. Öyle değil mi? Öbürüne desen ki ya senin isteklerini kabul eden Allah-u Teala bunun şeyini, elbette Allah. Zaten bizim hedefimiz Allah'a ulaşmak. Onun için bütün müşrikler müşrikliği reddederler. Bütün müşrikler. Biraz sıkıştırdığınız zaman kesinlikle ben müşrik değilim. Hatta yemin eder. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Onun için En'am suresini bakayım kaçıncı ayet açalım. Başlarda olacak. Şöyle 20'li ayetlerde. Başlayacağız. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Hepsini bir araya toplayacağımız gün. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Sonra ortaklar oluşturan. Ortaklık ne biliyor musunuz? Şimdi Allah'la sen arana koyuyorsun ya, o bir yönüyle Allah'a benzeyecek. Onun için Allah'a benzer özellikler yaparsın. Mesela Abdülkadir Geylani için onu Allah'la araya koyanlar bir yönüyle Allah'a benzetirler. Yetiş ya Abdülkadir Geylani der adam. Şimdi adama dersin ki ya ölmüş bir adam seni nasıl duyacak? Allah duyuramaz mı? Allah. Ya bu adamın kabri Bağdat'ta. Oradan buraya nasıl gelsin? Hayatında İstanbul'a bir kere bile gelmemiş. Burayı nereden bulsun? Allah bildiremez. Bulduramaz mı? Ya bu adam Türkçe bilmez. Allah öğretemez mi? Ya duyamaz bu adam. Allah duyuramaz mı? Bakın Allah'a ait özellikler veriyor bunlara. Dikkat ediyor musunuz? Senin bulunduğun yeri bu. Ama Allah verdiğini de söylüyorlar. Peki Allah'ın böyle bir şey verdiğine dair elinizde delil var mı? Allah'ın gücü yetmez mi? Tövbe. Allah'ın gücü seni yılan yapmaya, fare yapmaya, pislik yapmaya da yeter. Şimdi ben sana pislik mi diyeyim kardeşim? Ben sana fare mi diyeyim yani şimdi? Sen bana niye fare diyorsun? Allah'ın gücü yetmez mi derim? O zaman sesini kesmen lazım. Var mı elinde bir delil? Yok. O zaman olmaz. Allah'a iftira ediyorsun. Ve onu tanrı yapıyoruz. İşte Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı tanrı yapmışlardı. Bir yönüyle ilah, bir yönüyle insan. Onun için diyorlar ki %100 tanrı, %100 insan. Şimdi ondan sonra Allah-u Teala diyor ki onlara diyeceğiz sümme nekulü lillezine eşrekü ine şürekâukumu lillezine kuntum tez'umûn. O gözünüzde büyüttüğünüz ortaklar nerede diye söyleyeceğiz. Çünkü gözlerini büyütüyorlar ya böyle bir şey veriyorlar. Makamlar veriyorlar. Sümme lem tekun fitnetuhum. Onları sıkıntıya sokan sadece şu olmuştur. İlla en kalu vallahi rabbina ma kunna müşrik. Rabbimiz Allah'a yemin olsun biz müşrik değildik. Çünkü bütün müşrikler Mekkeli müşriklere deniyordu ki niye bu putlara tapıyorsunuz? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Biz bunlara niye kul oluyoruz? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye. O zaman Mekkeli müşriğin asıl hedefi neymiş? İddiasına göre. Allah değil mi? Ondan sonra ha'ulâ-i şüfe'âuna indallah diyorlardı. Bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlardı. Bakın Allah'a daha çok yaklaştırmak Allah yanına şefaat. Hiçbir zaman bunlar Allah'tır demiyorlardı. Ama bak Allah çok az da olsa kendisine ait özelliklerin bir başka varlığa verilmesini kabul etmiyor. Şimdi dünyanın en büyük şirketi mesela General Electric diyelim o şirketlerden bir tanesi ya da Microsoft. Siz ona 10 milyarda bir hisseyle onun hisse senedini alsanız ona ortak olmuş olur musunuz? Ha bitti. İster az ortak olun ister çok sonuçta ortak denir. Çünkü onunla onun büyük sahibiyle ortak bir noktanız var. Değil mi? İşte herhangi bir varlığı Allah'la ortak bir özellik verirseniz verdiğiniz özellik küçük olmuş büyük olmuş fark etmez onu Allah'a ortak saymış olur. Anlatabildim mi? Ondan sonra şurada başka soru daha vardı. Onun da cevabını verelim de. Hafızlık yapan kadınlar özel günlerinde Kur'an okuyabilirler mi? Okuyabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Bu konuda detaylı bilgi edinmek isteyenler bizim internet sitesinde Abdest ve Hayız diye bir kitap var. O kitapta konuyla ilgili bütün delilleri bulabilirler. Burada kısaca şunu söyleyeyim. Abdestle ilgili ayette Allah-u Teala diyor ki اِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ. Yani abdestle ilgili emri namaza kalktığınız zaman diye veriyor. Yani abdest namaz için gereklidir. Husul abdesti de öyle. فَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَّرُ. Kur'an okumayla ilgili olarak da diyor ki فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an okuduğun zaman اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ de. İstediği bu Allah-u Teala. Onun dışındaki deliller hiçbirisi hiçbirisi, yani delil olarak gösterilen şeylerin hiçbirisi bu konuda delil olmaz. İnsanları Kur'an'dan uzaklaştırmaktan başka hiçbir faydası yoktur. Abdestsiz Kur'an'ı elinize alırsınız, hayızlı şekilde elinize alır okursunuz. O ayetin değerlendirilmesi de orada var ama madem sordum şey yapalım. O zaman Vaka suresini kaç 52 miydi 53 miydi? Vakitte doluyor. Şimdi epeyce de soru geldi. Hepsine bu sorunun da cevabını verelim de öbürleri haftaya kalsın. Bunları kaybetmeyin. Yahya. Soruları kaybetmeyin. Öbürleri haftaya inşallah. Vakit doldu çünkü. Haftaya kaldı artık. Çünkü vakit dolduğu için kusura bakmasın arkadaşlarımız. Şimdi 538. sayfa elimizdeki Kur'an-ı Kerimlerde innehu le Kur'anun kerim. O ikramlı bir Kur'an'dır. Fi kitabin meknun, saklı bir kitaptadır. Meknun, saklı. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki insanların şüphe edecekleri şeyi bildiği için Allah o kelimelere başka bir mana yüklenmesin diye kendisi o kelimeyi izah ediyor. Bakın aynı surede meknun kelimesi bir başka yerde var. Yirmi üçüncü ayet. Bir sayfa geriye şey yaparsanız bir yaprak. Ke emsalil lu'lu'il meknun. Saklı inciler gibidir. Hurileri anlatıyor. Saklı inciler gibidir. İnciler nerede saklı olur? İstiridyenin içerisinde. İstiridyenin kabuğunu açsan bile elini sür. Orada inciyi görürsün ama inciyi elini süremez. Üstünde çok şeffaf bir örtü vardır. Zaten istiridyenin kabuğu da çok serttir. Öyle kolay kolay da kırılmaz. Hele o istiridyenin kabuğu da kapalıysa zaten ona şey yapamazsınız. O zaman meknun ne demekmiş? Saklı. Şimdi bu meknun mu bu Kur'an? Meknun mu? Yok. Meknun değil. O zaman meknun nedir? Kitabin mahfuz da var değil mi? Ki levhin mahfuz. Levhi mahfuz demek. Yani saklı levha. La yemessuhu illel mutahharun. La yemessuhu ona dokunamaz. Dokunmasın değil. La yemseshu değil. Ona dokunamaz. İllel mutahharun ancak tertemiz olanlar. Bunlar da meleklerdir. Zaten surenin ayetlerin başında fela uksimu bimevâfi'in nücum. Yıldızların bulunduğu yere yemin olsun deniyor. Yıldızların bulunduğu yer kaçıncı kat semaydı? Birinci kat sema. Birinci kat semaya şeytanlar çıkabiliyorlar mıydı? Çıkamıyorlar. Çıkarlarsa bir şihab, bir meteor onları delip geçiyor. Evet. Mutahhar temizlenmiş demek. Bu da çok güzel bir söz gerçekten. Yani temizlenmiş, başkası temizlemiş demek. Temiz saymış demek. Yani Allah-u Teala melekleri temiz sayıyor değil mi? Abdesti biz kendimiz alıyoruz. Onun için tahir denir. Temiz olmuş oluyoruz. Taharet üzere olmuş oluyoruz. Mütevaddi denir hatta. Neyse ve innehu le kasemun lev talemun azim. Bu bir kasemdir. Bilseniz büyük bir kasemdir. Çünkü Bakın o birinci kat sema, işte levh-i mahfuzun olduğu yer, Mele-i Ala, Mele-i Ala olduğunu da şeyde Saffat suresinin başında Allah-u Teala bildiriyor. Onlara mutahhardan başkaları dokunamaz. Tenzilüm min Rabbil Alemin, alemler Rabbi tarafından da indirilmiştir. O zaman burada dokunulamayacak olan şeydir, levh-i mahfuzdur. Anlatabildim mi? Ve bu ayeti kerime, mesela şeyde Fahrettin Razi bu ayeti açıklarken diyor ki bu ayet Kur'an'a abdestsiz dokunulamaz diyenlere delil olacak bir anlam taşımıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Onlar kendilerine başka delil bulmalıdırlar diyor. Peki böylece dersimizi bitirmiş olalım. Kalan sorulara inşallah haftaya devam ederiz. El-Fatiha.